Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 7.40, sizin gibi güne erken başlayanlardan biri attığımızda şimdi. Levent Bey, günaydın. Ay, gebereceğim ya, gebereceğim. Neye gülüyorsun, anlamadım ki, böyle bir komik bir espri oluyor. 7.40 dedim sadece. Yok, sana değil, Nagi Hanım'ı gösteriyor o yani. Ay, delirtecek. Bu kadın beni delirtecek ya. Gazetelerden bizi okuyacaksa ki... Ne dedim, dinle beni, radyodan dinle. Şimdi yani şimdi bu Nagi Hanım çıkmadan önce bu pazartesi sabahları bizi akşamı temizlik olacağı için... Kirlileri atıyor. Benim de donları gösteriyor. Böyle sallaya sallaya. İki tanesi. Tam seninle konuşmaya çalışırken bunu atayım mı, bunu atayım mı diye. At hepsini at. Donsuz gezeceğim. Ay Ege'cim günaydın. Sevgili dinleyicilerimize de günaydın diyorum. Kar perişan bir şekilde başladı yeni haftaya. Hakikaten Levent Bey, nedir planınız bugün? Nagi Hanım işe gidecek. Ben de gideceğim yani. Biz de işsiz güçsüz değiliz. Orada ortalarda dolaşmıyoruz. Sen ne yapıyorsun esas? Sen yani ne espriler hazırladın, ne komiklikler hazırladın? Biraz yapsana bana. Yapacağız işte Levent Bey. Vakti geldikçe programda öyle programa yiyoruz. Yiyorsun. Ay, yarınkilerden yap o zaman biraz. Bugünküleri madem yaydın. Yarın sabah yokuz Levent Bey. Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'ya gidiyorsunuz. Aa, ne yapacaksınız Antalya'da? Antalya'da işte böyle bir kıp kıp işler var. Kıp kıp diyorsan. Ay, Antalya çok güzeldir bu zamanda. Biz burada karlarla boğuşurken siz Antalya'da artık. Ay, ne kadar güzel. Keşke gelseydim ben de. Yo, Antalya'da soğukmuş. Yağmur diyorlar. Yok canım, ben Antalya'da zamanında Mart ayında donsuz denize girdim. Ha, ne anlatıyorsun? Vallahi donsuz girdim. Niye anlatıyorsunuz Levent Bey bize? Yani girin tamam, ne güzel. Saatler olsun dedim. Ne dedim? 7 arkadaş gittik biz, hadi girersin giremezsin, soğuktur falan filan derken ben dedim girelim, giremezsin girerim, giremezsin girerim, en sonunda fora ettim, bir atladım iskeleden, çivi, ben de çivileme atlamıştım, çivi çiviyi söktü. ay tamam, onu da yıka Nagi Hancım. Ne yapıyorsun, bir kaç defa kaç yere laf yetiştiriyorsun? Yani bir taraftan çamaşırlar atılıyor ara. Ne yapalım yani, pis mi dolaşalım Ege'cim? Tamam Levent Bey, çok teşekkür ediyoruz. Rüya, ben bir rüya gördüm. Ama rüyaya girmeyelim zaten. Antalya'yı anlattın. Ama güzel rüya gördüm sizin ödülle ilgili. Ha, biliyor musunuz ödül aldığınızı? Biliyorum, ben sizi Twitter'dan takip ediyorum. Oradan yılın en iyi radyo programları falan ödülleri almışsınız. Teşekkür ediyoruz tüm oy veren dinleyicilerimize. Ya ben de veremedim tabi. Ama bir rüya gördüm ödüllerle ilgili. Ya bir rüya. Sen gene ödül alıyorsun. Ne ödülü? Yani yılın adamı. Aa, gerçekten nerede? Şimdi yılın adamı ödülleri var. Değişik adamlar gidiyor işte. Kenan İmirzalıoğlu var efendim. Engin Altan, Düz Yatan falan filan. Hepsi Kıvanç Tatlıtuğ geçip gidiyorlar falan filan. Ondan sonra yılın adamı değişik dallarda ödüller veriliyor. İşte ensesi güzel olanlar, baldırı güzel, değişik şeylerden sonra. En son ödül, en büyük ödül. Yılın adamı. Yılın adamı. Efendim işte sunucu çocuk var bir tane, o da giymiş böyle siyah bir takım elbise, tamamen dar. Ondan sonra diyor ki yılın adamı ödülünü vermek üzere Levent Bey diyor, piste davet ediyoruz, ben çıkıyorum falan, bir alkış kıyamet. Efendim diyorum, yılın adamı her yıl yılın adamına veriliyor gibi bir açılış konuşması. Biliyoruz onu da yani, bir şey var. Yani. Ondan sonra veriyorlar elime bir zarf, bir heyecan bende. Ne heyecanlı değil. Yani şimdi hayır, ödül alacak ben değil ama bir heyecan, elim titriyor, zarf oynuyor elimde, bir yukarı bir aşağı, sağa sola, zın zın zın zın, sallanıyor. Önden bağırmalar başlıyor, yırt yırt yırt diye. Ay, yırtamıyorum, tutamıyorum, elim ayağım dolanmış birbirine, zarfı yırtacağım. Nagi Hancım, onu da at yavrum. Ama Levent, en heyecanlı yeri. Yani tamam da en heyecanlı yeri panilelerimi gösteriyor bana. Panilelerimi, onları elde yıkayacağım. Nagi Hancım, onları elde yıkayacağım. Yakası bozuluyor. Niye yakası bozuluyor? Ya panile, şimdi beyazlar var, gömleğin içine giydim. Nagi Hanım onları atıyor. Beyazları da haşlıyor bu kadın. Haşlayınca da onun yakaları fantuş oluyor. Tamam Levent Bey. Yani şimdi nerede kaldık? Valla nerede kaldığınızı şöyle hatırlatayım size. Birisi yırt yırt diye bağırıyordu. Yırt diye bağ. Ay hangi rüya? Her rüyada bağırıyorlar bana. Alo. Ya, tıkandım kaldım. Tamam lan, tamam lan. Şimdi yırt yırt diye yırtamıyorum beyefendi diyorum. Yırtamıyorum beyefendi, yırtın diyorsunuz. Ay yırtamıyorum diyorum. Ondan Nagihan döndü kıpkırmızı. Ay bu benim kocam değil diyor yandakine. Heyecanlanmışım ben. Neyse en sonunda cart diye yırtıyorum kağıdı. Ve oradan senin ismi çıkıyor. Yılan adamı Ege Kayacan diyorum. Pisti bekliyorum diyorum. Ben nereden çıkıyorum? Sen nereden çıkıyorsun? Oraya bakıyorum, buraya çıkmıyor. Çıkmıyor. Nerede bu adam? Nerede bu adam derken perdeyi bir haşır diye bir açmanla geliyorsun. Sen de bembeyaz bir takım elbise giymişsin. Yakası açık, içinde çok açık bir pembe gömlek, beyaz bir takım elbise, bembeyaz ayakkabılar, takır takır kösele, çünkü takır takır yürüyerek geliyorsun. Teşekkürler beyefendi diyorsun. Elimde de ödül böyle keser sapı gibi. Alıyor muyum ödülü yoksa böyle hani... Alıyor. Ben ödülü sana vereceğim. Heyecanda elim ayağım kilitlenmiş duruyor böyle ödülü. Beyefendi alabilir miyim? Buyurun beyefendi diyorum. Uzatıyorum ödülü. Sen alıyorsun. Ben böyle elim açılmıyor. Elim açılmıyor sırada. Nasıl? Ne olmuyor? Yani böyle rüyada kilitleniyorsun ya. Hani böyle koşmak istersin, koşamazsın da. Benim rüyada da öyle. Ödülü vermek istiyorsun, veremiyorsun. Böyle duruyor. Çekiştiriyorsun böyle. Veya diyorsun, ay buyurun beyefendi diyorum. Beyefendi verin diyorsun. Beyefendi diyorum, veremiyorum. Beyefendi verseniz de beyefendi veremiyorum diye. Çekiştirme, çekiştirme. Herkes bir gülüyor. Nagihan diyor, ay bu benim kocam değil. O da dedim kendine. Evet onu atacaksın. Nagihan'cığım onları atıyor. Onu bir gün giydim ama yani terlediğim günde o gün. Yani en heyecanlı yerinden Nagihan Hanım'a bir şey anlatmayın Levent Bey. Yani şimdi bir gün giydim ama o gün de ter, koltuk altlarım hep ter içinde gece mavi gömleğimde. Ya bir ne anlatıyorsun? Bir rüyaya geç ya. Rüyaya. Ondan sonra nerede kaldık? Ha? Ödülü çekiştirmeye başlıyorsun. Veriniz beyefendi diyor. Beyefendi diyorum, veremem. Ver veremem. Ver veremem. Veremiyorum falan derken sen şöyle bir belinden dönerek ödülü bir alıyorsun. Anam diyorum. Çünkü tak diye belimden tık ediyor bir şey. Beyefendi diyorsun. Ne oldu diyorsun. Tık etti diyorum efendim. Sen misin tık etti diyen? O ödülü belime veriver. Lak! Lak! Lak! Lak! Alkış kıyamet orada. Millet kopuyor. Alkışlar alkışlar. Ben yerlere düşüyorum. Dizlerimin üstündeyim. Arkama geçiyorsun. Tak! Tak! Tak! Ödülü belime, belime, belime vura vura yılın adamı ödülünü bir kez daha hak ettiğin noktada ben artık uyanmışım. O noktada uyanmışım. Nedir şimdi? Ben de sana soruyorum. Nedir yani bu rüya? Ne bileyim işte herhalde hayırdır diyeceğiz. Orada ne diyeceğiz? Ona hayırdır ama ona hayır. Ona hayır. Onu bugün giyeceğim Nagihan'cığım. Böyle bir ödül töreni Ege'cim yani. Alo. 79. Radyo ODTÜ özel 79. gösteriminde buluşuyor. Bir film, Diglon ve AFM sinemalarında. Bantan geliyor sesine. Nick ve Jules mükemmel bir aileye sahiplerdi. Takibini sağlayan erkekle tanışana kadar. Onu ben giyeyim ben. Yıllar sonra çocuklarının babasıyla tanışan iki kadın ve bu kadınların arasında kalan bir erkek. The Kids Are Alright. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler, siz başlayın. Ben şu ödülü webcam'in önüne koymakla uğraşıyorum. Ödül dedim. Yanlış anlaşılmasın. Dün akşam aldığımız en iyi program ödülü. Modern Sabahlar bir kez daha bir ödüle layık görüldü. Bu ödülü de Modern Sabahları temsilen Fahir Önç ve Ege Kayacan aldı. Fahir, biraz gecenin ayrıntılarından bahseder misin? Gece ayrıntılardan ibaretti desek yeridir Oktay. Neden ki? Kim verdi bize ödülü? Bize ödülümüzü Canberk verdi. Canberk verdi, tamam. Sağ olsun Canberk'in diyenlere. Canberk çok değerli bir arkadaşımız diyebilirim sadece. Nereden aldık ödülü? Onda bir tane söyle. Tabii. Sanki ben gelmediğim için ödül törenine hiçbir şey bilmiyormuş gibi birinci yapıyorum. Birinci şart, bundan sonra ödül törenlerine 3 kişi katılmamız gerekiyor. Ya evet, bir öyle bir şey olmadı ya. Bir fırsat olmadı yani. Bir hep birimizin bir denk şey getirip oluyor. De üçümüz katılamadık. Neyse evet kimden ondan bahsedelim. Buyurun. İşte ödülü bize Canberk verdi. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Otu Medya ödüllerine, Otu Medya ödüllerini de Otu Radyo topluluğundan arkadaşımız Canberk verdi. Evet. Canımız ciğerimiz kardeşimiz. Pek çok ödül töreninde pek çok güzel ayrıntı vardı. Tabii o ayrıntılardan bir tanesi de Behzatçı sevgili Erdal Beşikçioğlu kıp. Yine hep beraber hep ödül törenlerinde karşılaşıyoruz. Evet. Güzel de bir ortam oluyor. Geçen sefer Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde karşılaşmıştık. Oradaki kurulan samimiyetle anladığım kadarıyla dün akşam, dün gece gerçekleşen ödül töreninde de bir kıp yaşandı mı? Evet, evet. Daha yani törenler dışında da görüşme, ailecek görüşme kararı aldık. Dünkü bölümde Polis Radyosu'dan dinlediler. Yayının bir şeyleri dinlendi. Polis radyosu diyorsun. Polis radyosu kıp dinlendi. Diyorsun? Ne diyorsun? Evet yani ama akşam saatlerinde radyo dinliyor bu adamlar. Yani ben diziyi işte kaçıncı bölümden beri sıkı takip ediyorum. 7-8. Bölümden beri herhalde takip ediyorum. Akşam saatlerinde radyo dinliyor. Yani gündüz mesai saati be Oktay'cığım. Mesai saati tabii. Sabah da geç gelmiyor. Kalkıyorlar. Gerçi tabii yani onların da mesai saati diye bir şey yok Fahir. Mesai savcı çağırıyor gidiyor. Diğer şey cinayet oluyor, oluyor gidiyor. Gidiyor, koşuyor, gidiyor. O yüzden iyi, yavaş yavaş o çalışmaların anladığım kadarıyla sonuçlarını almaya başladık Polis Radyosu'nda. Neredeyse yayında küfür etmek zorunda kalacaktım. Sen ne yaptın 2 saattir ya? İşte onun webcam'i ayarlamaya çalıştım Luke Skywalker. Hiç ödül de görünmüyor Luke Skywalker. Ödül mü? Nesini göstereceğim? Ya bir Luke Skywalker arkadaşlar lütfen ya. Altını da yazısını yani 2010'un en iyi radyo programı yazısı okunsun diye uğraşıyorum. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Luke Skywalker diyorsunuz da bundan sonra ceza var. Böyle sokakta mokakta da dikkat edin. Star Wars'tan bahsedene de mi ceza var? Çok üzülüyorum. Luke Skywalker diye konuşanları dışarıda topluyorlarmış. Engelleyecek polis bundan sonra. Onu da söyleyeyim de size ona göre ayağınızı nasıl? Denk alın. Nasıl? Denk alın. Luke Skywalker diye konuşmayı nasıl şey yapıyorlar ya? Vallahi sokaklarda, kahvelerde küfürlü konuşmayı engellemek üzere dün ilk olarak Kütahya'da başladı. Kütahya'da mı? Evet. Pilot bölge olarak Kütahya mı? Kütahya'da evet. Öyle ağız bozukluğuyla anılan bir şehrimiz değil ya. Kütahya Çinisi yok. Kütahya Çinisi'ydi evet, değil mi? Evet doğru Kütahya. O, ama o Çinciler çok küfreder. Çünkü çok hassas bir iş ya. Bir ya kayıyor orada. Çinciler çarşısına gir. Luke Skywalker diye. Bütün çarşı öyle yani. Tabii canım. Eli kayıyor, titriyor, bir şey oluyor. İlk olarak halk affedersiniz, çok affedersiniz ama ninni söyler gibi küfür ediyor. Küçükler de büyüklere örnek oluyor. Bundan sonra her platformda, öğretmenler okulda, herkes her yerde argo konuşanları, küfür edenleri, çarşıda, pazarda, kahvede, kısaca hayatın her alanında küfür edenleri uyaracak, ikaz edecek ve daha sonrasında para cezası, hapis cezaları. Mesela hapislerde çürüyeceğiz. Ağzım bozuk olduğundan hapse mi düşeceğim? Evet. Yani bundan sonra o kadar kolay değil Luke Skywalker demek için belki de son günlerimiz diyebilirim. Bir şey soracağım çok samimi. Bizim buyurun. Ağzımız bozuk mu? Şöyle bir bakıyorum. Yani yok, şimdi evet ya. Biraz yayını bakarsak şeyimiz var hani oradan biraz böyle mazimizde elbette bazı olaylarımız var da. Dönemlik. Niyet ağzının önemlidir. Bozukluğunu yayında tutamıyorsun ama günlük hayatımızda ağzımız bozuk mu? Dönem dönem bence. Ya o bir ruh hali ya bence. Bence mi? Yani evet tabii öyle. Yani ağız bozukluk nedir onu da öğrenmek lazım. Ağız bozukluk dediğin pis, şey. Ağzı pis olması. Şimdi biz mesela üçümüz aramızda evet. bir restorana gittik diyelim. Hı hı. Önümüze güzel bir börek geldi. Evet. Bu böreği iştahla yiyeceğimizi kendimize bir şekilde anlatmaya çalıştığımızda birbirimize anlatırken. Evet. Bir takım garip ifadeler kullanmak. Mesela ne bileyim bir atom geldi diyelim. Masamıza. Evet yani yöresel tatlılardan atom geldi. Fahir'im bunu çok büyük bir zevk ve keyif alarak yediğini anlatmak için kullandığı bir ifade. Evet. Ağız bozukluğu ifadesi midir? Yoksa yani ağız bozukluğu. Üç kişi kendi arasında ağız nasıl bozukluğu. Nasıl bir şey yani mesela Lukuna bile Skywalker gibi mi? Yok sanki beni böyle gibi bir ifade. Ha, çok büyük bir mutluluk duyduğunu anlatmak için. Veya mesela diyelim 3 erkek bu, çünkü bu akşam Antalya'da da başımıza gelebilecek evet. Bir şey 3 erkek geceyi birlikte geçireceğiz ve yani arkaya devamlı şey geliyor arka arkaya soframıza tatlı geliyor evet. Benim mesela bu tatlılar geldikten sonra artık bu gece falan gibi bir ifadede bulunmam. Ağız bozukluk mu yoksa şakalaşma mı? Yok. Bir... Nedir ağız bozukluk, onu bir öğrenmemiz lazım. Ona göre şimdi, biz de şekil verelim kendimize. Verdiğin örneklerin hepsi biraz bir korku içeren örnekler. Korku. Küfürle şey değil. Orada küfür etkiyi artırmak için de. Bizim ağzımız bozuk mu bence dönem dönem. Bence o zevk ifadesi olduğu için hocam orada niyete bakılması lazım. Küfürde niyet. Küfürde şey niyet önemli. Niyet önemli. Niyetin önemli olmadığı tek yer küfürdür. Eğer bence yani eğer bu yasayı ya da efendime söyleyeyim kuralı bana soracak olurlarsa ben de orada niyetin bakılmasını eğer bir zevk, bir beğeni efendime söyleyeyim mesela bir ceket gördün çok hoş. Bunun da çok arkadaşına yakışacağını düşünüyorsun ve onu bu bir şekilde betimlerken araya küfürleri serpiştiriyorsan burada niyet önemlidir. Mesela bazen bir küfür edersin adama, hani küçük çocukları severler ya. Yani beni küçükken öyle seviyordu bir tane amca. Vay! Diyerek. Ne biçim amcalar varmış çevrende Fahir ya. Niye canım, hepimiz öyle sevmediler. O bir sempati oluyor. Ama ben hiç öyle sevinmedim. Hadi ya. Evet. Hay Allah. Ya mesela küçük parmağını sehpanın ayağına vurdun. Evet. Küfrettin. O küfür. Bu ağzı pis olan adamın bu, evet, yapacağı şey mi? Küfürlü tepki. Orada da... diye. Hay ayağın Luke Skywalker dedin. Öyle bir durumda da yine niyete bakılır. Niyet değildir burada, acı, zevk. Yani... Sen ağzı gene zevki kattın yani. Ayağımızı masaya vurmaya. O da tatlı bir zevk oluyor yani. İnceden bir sızı insanın ister istemez bir hoşuna gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani şimdi bir kere bir ağzımız bozuk mu? Ağız bozukluğu, argo kullanımı ve küfürlülük, küfürcülük. Küfürcülük. Yöremizin geçim kaynakları. Küfür bazlık da küfürcülük. Evet. Şimdi ağız bozukluğu herhalde şey, bir takım durumları, evet, sıradan durumları genital organları da devreye sokarak, evet, cinsel göndermelerle, cinsel öğelerle serpiştirerek, süsleyerek içine anlatmaya ağız bozukluğu ağız diyoruz. Ağız bozukluğu diyoruz, evet. Veya işte ne bileyim kabahatler kanununa girecek bir takım şeyleri. Evet, doğru doğru. Anlat. O ağız bozuk. O zaman ağzımız bozuk. Ben sana söyleyeyim mi? Ağzımız bozuk. Şimdi onu şey ölçtün, yapalım. Ölçtün ne olduğunu. Toplu taşım aracında, hı hı, küfrederek konuşuyorsan, daha doğrusu konuşmanın içinde küfür geçiyorsa ağzın pistir abi. Pis değil, pis değil. Bozuk. Bozuktur. Çünkü, ya da neydir? İşte o anlamda kullanıyorum. Ama ben şimdi bir taraftan yani, hiç kimseye de küfreden bir adam değilim. Şu adama bu şeyle şöyle yaptı, böyle yapılır mı falan, bu adamı falan diye de küfür eden bir adam değilim. Başkasına hele duyacağı şekilde de küfür eden bir yani adam. Yani şimdi değilim. Şöyle, ilenmeyle küfür arasında çok ince ve bir o kadar da derin bir çizgi var. Onu çok da net niyete bakılması lazım geldiğini ben tekrar tekrar söylemek, hayır, zorunda kalıyorum. Kişiden kişiye göre değişen şeyler söylüyorsun, o bir şey vermez. Ha, yasa niyet diyorsun sonuçta. Niyettir bilmem nedir, subjektif. Toplu taşım deyince bak mesela daha bir net oluyor. Toplu taşımda küfrediliyorsa konuşma. İki kişi konuşuyor mesela. Arkada da birisi var. Çevrende bir sürü adam var toplu. Ha, toplu taşım aracı kullanmayanlar bunu test edemiyor. Mesela biz çok yoğun kullanmıyoruz değil mi toplu taşım araçlarını? Yani biz bunu bilemeyiz. O yüzden kafamız halkla karışık. Halkla iç içeyiz. Habire dolmuşlardayız. Yani dolmuşa binerken. Evet. Şoföre. Evet. Şey dediğin anda. Hocam 5 lira üstü vardı Luke Skywalker dediğin anda şeysin değil mi? Ağzı bozuk bir adam. Ağzı bozuk bir adam. Tabii o çok net zaten. Ama dolmuşu beklerken. Evet. Arkadaşınla beraber bekliyorsun. Durakta kimse yok. Evet. 20 dakikadır bekliyoruz gelmedi Luke Skywalker dediğin anda. Evet. Gene ağzın bozuk oluyorsun ama küfre mi girmiyor? Ne oluyor yani? Şimdi hocam onu küfre nasıl... Küfre girer. Küfre ama girer. Şöyle düşün. Küfre girer o da. Sen şöyle onu düşün. Başka zaman konuşalım. Mesela ikimiz bindik dolmuşa. Tamam mı? Evet. Ve dolmuş hastasıymışsınız siz de. Bir bindireceğim sizi dolmuşa. Dolmuş teknolojisiyle alakalı olmayan bir sohbet ediyoruz. Dolmuş teknolojisi dedi mesela para üstü verme veya dolmuşun gelmesi gitmesi falan. Onun dışında sen başka bir şey anlatıyorsun bana. Mesela abi, diziyle ilgili bir şey. Diziyle ilgili mesela Ali'nin sınıfından bir olay anlatıyorsun. Ne biçim bir sohbet konumuz varsa artık. Mesela Ali'nin işte öğretmeni hakkında bir şey anlatıyorsun. Bir şey oluyor falan. Bir olay, apartmandan bir olay. Hiç alakası yok. Çevremizdeki kişiler bu rahatsız olayı dinlerken. Olup, dinlerken küfre rastlıyorsa o köfre girer işte. Ha. Köfre dediniz Oktay. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada dolmuşla ilgili şimdi az önce konuşurken şunu fark ettim. Bir anın vardı galiba. Eğer bir dolmuş, evet, benim inmek istediğim yerin çok yakınından geçiyorsa, hı hı, o dolmuşa binmekten nasıl bir haz aldığımı sanki böyle bir bedavaya bir şeyleri getirmiş gibi oluyorum. Hı. Yani diyelim bir yere gideceksin, dolmuş durağının son durağın bir arka sokağı. Evet. O dolmuşa bindiğim anda, oraya dolmuşla gittiğim anda mest oluyorum. Peki. Bütün dolmuşa şey diyesim. Siz kim bilir ne kadar yürüyeceksiniz ama müsaade ederseniz şoför bey, ben ne kadar yakında ineceğimi anlatabilir miyim diyesim geliyor. Peki aynı dolmuş. Evet. Seni ineceğin noktanın ötesinde, yani senin kafanda tasarladığın noktanın ötesinde veya berisinde. Berisindeyken gene şansın var biraz daha ileride demeye de. İndirdiğinde. Yo, bazen zorla indiriliyor fahir insanlar dolmuşa. İlen diye. Öyle bir ilenme oluyor mu? Dolmuşa ilenmedim bugüne kadar hiç. Hiç ilenmedim. Hiç. Aynı şey mesela otobüste olmuyor mu? Vallahi ben mesela evinin şu önünde, hayatımda otobüse o kadar az bindim ki. Evinin önünde insan otobüsten bir hayal et canım. Evimin önünde geçen otobüs de var bu arada. Hiç cesaret edip binemedim. Adamın hava attığı otobüs şey. Bana çok... Evin önünden otobüs de geçiyordu. Kim bilir. Bayağı iyi ya sizdeki. Metro falan geçse ne olacak adama? Metro falan geçse ben her gün takım elbiseyle gelirdim. Demek ki seni şey diye etkiler ya emlakçılar. Metroya 2 dakika uzaklıkta falan diye bir şey var ya ev... Dolmuşla dolmuşla. Özelliği. Emlakçı hanım diyorum ben bazen. Dolmuştan haber ver. Yani dolmuşta öyle bir şey... Mesela otobüs çok sistemli, düzenli bir şey... Dolmuş çok rock'n'roll gibi geliyor bana. Çok keyfe keder, doğru söylüyorsun. Benim eski bir arkadaşımız vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? Onun şöyle bir ilenmesi vardı. Söylemezsen hiç hatırlamayız. Dolmuşlara gelesin diye bir ilenme. Yok yani dolmuşta mesela kafasında planladığı noktadan ileride indirdiğinde... He. Çocuğun şey gibi bir derdi vardı. Mesela atıyorum işte... diyelim ki Cebeci şey hattı düşün. Kızılay'da o zamanlar dolmuş var. Diyelim ki böyle... 80 öncesinden bahsediyorum. Evet. İşte şey tarafından geliyor, Maltepe tarafından geliyor da bayağı bir Cebeci tarafında inmek durumunda kalıyor yanlışlıkla. O yüzden de buluşacağı arkadaşıyla Cebeci tarafından yürüyerek, girerek şey yapıyor, buluşuyor. Çok sinirleniyordu. Halbuki o Kızılay tarafından gelerek daha havalı olduğunu düşünüyordu. Kızılay'dan yürüyerek gelmek gibi bir derdi vardı adamın. Ben çok anlamadım. Ben hiç, mesela hiç anlamadım yani bu örnekte. Mesela Ege anlamadım. Kendi kafasına göre daha kalite yerden geliyor izlenimi vermek istiyor adam. Sıhhiyeden yukarısı bize lüks kaçar. Yani. Rus ve reklamlarla devam ediyor. Yok etmiyormuşuz. O zaman şarkı dinleyelim bari başlamışken. Modern sabahlar. Buyursun efendim. Ne oldu, ne güzel şarkı söylerken. Ne güzel şarkı söylerken bir anda giriverdik. Ya yarın yokuz ya yayında. Yarın yokuz, yokuz Oktay. Yokuz. Bunu güzel kılın. Bir kıpkıp projesi için bir günlük sizden ayrılacağız. Evet, bir Antalya'ya hareket ediyoruz. Resmi ziyarette bulunacağız Antalya'ya. Evet. Yani bu arada izin istiyoruz yani dinleyicilerimizden. Evet. Yani yanlış anlayın. Vermeyenler için... izin verenlere teşekkür ediyoruz. Vermeyenlerin de canları sağ olsun diyoruz. Bu arada biz nasıl bir intiba bıraktıysak dinleyicilerimiz üstünde dün Bahar Hanım'la karşılaştık töreninde. Evet. Hayırdır siz Adana dedi. Ya işte biz de bir iş aldık, bir inşaat işi dedim. Hiç kimse yadırgamıyor. Yani yarın bir gün inşaat işine girebilir miyiz? Girebiliriz evet. Rahatlıkla. Nasıl ya, şaşırmadın Bahar Hoca? Yani biraz tabii güldü falan da. Çok da yadırgayacağı bir durum değil demek. O zaman sertleştirerek dozu arttıralım. Modern sabahlar taahhüt işine girebilir. Tabii. Yani. Turizm işinde de ayağımız olacağını da bundan sonra düşünebiliriz. Bir sonraki soruna hayırdır falan filan deyince tefecilik bir diyelim bakalım. bakalım ne diyecekler. İşte onu yakıştırmazlar bize. Aa falan demezler mi? Tefeciliği yakıştırmazlar. Ya o kadar iyi ki dinleyicilerimiz hiçbir şey şaşırmıyoruz. Hakikaten. Hiçbir şey yadırgamıyoruz. Şimdi yarın biz Antalya'da olacağımız için öncelikle size iki sorum olacak. Bir. Birincisi... bugün programımızın son kısmında Antalya'da ne yenir, ne yapılır diye konuşacak mıyız? Yoksa askerliğinizi yaptınız, Antalya'ya gelip gittiniz, herhalde biliyorsunuzdur diye mi düşünülmesini bekliyoruz. Askerliğinizi yaptın. Sen Antalya'da yaptın evet, askerliği evet ya. O zaman çok güzel er lokantalarına götürürsün bizi. Tabii er ve erbaşların girebileceği lokantaları ben biliyorum. Ama başka pek bilmiyorum yani. Fahir biliyor gerçi Antalya'yı. Mesela askerliğini Ankara'da yapmış bir arkadaşımızla Ankara'ya gelmiş olsak Maltepe'de o alt geçide girerdik. Hepimiz karışık kasetlerimizi doldurup evimize dönerdik. Tam doğal olmuştu. Evet. Çok güzelmiş. Onu yapacak mıyız? Antalya bilmiyorum sana bırakıyoruz Antalya macerasını. Tamamen senin ellerine bıraktık. O zaman yarın yayında olamayacağımıza göre yarın ne? Ayın kaçı? Yarın 8 Mart. Yani Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü. Ay, kadın dinleyicilerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayamayacağız. Bugünden kutlayacağız işte o zaman. Bugünden kutlamış gibi yapalım o zaman. Şimdiden kutlayalım. Hakikaten de şunu da ciddi ciddi söyleyelim. Kadın konusunda hassas bir yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Elbette bazen espri bizi alıp götürüyordur. Yanlış yerlere sapıyoruzdur ama temel anlayışımız o konuda bir hassasiyettir. En basitinden kadın erkek farkları diye o yavan cinsiyetçi söyleme hiçbir zaman girmemeye çalışıyoruz ama ara ara gidiyoruzdur. Sonuçta üç herif olarak aynı kültür içinde yetişmiş insanlar olarak zihnimizin bir yerlerine yerleşmiş bazı şeyler vardır ama evet. En hassas olduğumuz konulardan biri hata yaptıkça dinleyicilerimiz bizi uyarırsa daha da dikkatli oluruz diyelim bu konuyla ilgili. O nasıl diyelim gidişata biraz kendimizce gem vurabiliyorsak ne mutlu, üstümüze düşeni yapıyoruz demektir. Hakikaten öyle. Şimdi Türkiye'de kadın adı hala yok diye bugünden itibaren başladı haberler gazetelerde. 100 kadından 62'si ev emekçisi. Ondan sonra %58'inin sosyal güvencesi yok kadınların. Eğitimli kadının %20.8'i işsizmiş Türkiye'de. Ve duygusal şiddete de uğruyor kadınlar aynı zamanda. İlla şiddet deyince fiziksel şiddet gelmesin. Duygusal psikolojik şiddette uğrayan kadınlarda %44. Bunlar çok yüksek, çok ciddi oranlar. Ve tabii hani mecliste temsil edilme oranında bütün bunların yanında %9. Senin dediğin konuda medyadaki kadın diliyle ilgili hazır ondan da bahsetmişken Defne Devrimi'ni de hatırlatalım istersen. Hatırlatalım, evet. Defnedevrimi.com diye bir site kuruldu, bir girişim. Burada medyadaki işte kadın üzerinden yapılan cinsiyetçi söyleme bir duruş var. Buraya girip inceleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Defnedevrimi.com'a girip zaten çok ayrıntılı, çok uzun uzun vaktinizi alacak bir yapısı da yok sitenin. Hızlıca bir okuyup buna katılıyorsanız imzanızı okuyup, atabilirsiniz. Ama sonra da uzun uzun düşünecek bir metin var orada aslında. Aynen öyle. Herkesi de davet edelim. Bu katılabilirsiniz. Vesileyle. Hala katılmayan varsa, çünkü Twitter'dan falan da bunu duyurduk. Şimdiden Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Didem Hanım'ın doğum gününde şehir dışında olan dinleyicilerimiz ya var vallahi. Mı? Ne yapacağız ya bugün? Didem... Karısının doğum gününde Kıpkıp Turizm'e giden bir arkadaşımız şu anda stüdyomuzda. Karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam durumuna düştüm. İsterseniz hazırladığımız özel köşeyi hep birlikte dinleyelim. Hadi bakalım. Karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam. Hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam. Kadın. Merhaba. Bugün karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam olarak programın konuğu benim. Maalesef bugün şans bana gülmedi. Şanssızlık bana denk geldi diyebiliriz. 7 Mart bugün sevgili eşimin Didem'in doğum günü. Ama ben bu akşam maalesef ona hazırladığım sürprizleri yapamayacağım. Haftalar öncesinden belli olmasına rağmen yetiştiremedim bazı sürprizleri. Buradan bütün pişmanlıklarımı, sevgim ve aşkımla beraber yaşanmışlıklar ve yaşanacakların garantisi olarak bu köşenin sonunda sunuyorum ona. İyi ki doğdun, mutlu yıllar diyorum. Buyursunlar. Çok paranız olsa güzel bir araba yaptırmak isterseniz nasıl bir araba yaptırırsınız? Sahilde bir kasaba mı yaptırmak istersiniz? Kara Şimşek gibi bir araba mı yaptırmak istersiniz? Evet, Kara Şimşek gibi bir araba yapılacak gibi gözüküyor. Bu haberi gösterdikten sonra size. Çünkü neden artık Kara Şimşek gibi bir araba gerçekten biliyorsunuz tekrar yayınlanmaya da başlanıyor Kara Şimşek. Başlandı, bitti, yayından bile kaldırıldı. Öyle mi? Yenisi. Onu ben demek ki reklamlarına denk gelmişim. Şimdi Kara Şimşek gibi araba derken nedir? Kara Şimşek'in en büyük özelliği sohbet. Turbo boost. Ne sohbeti ya? Turbo boost'tur bence en büyük özelliği. Yapması. Ya bak o adama göre o. Bence turbo boost. Sarımsak göçebilen araba. Şimdi güzel bir firma, araba firması özel bir firma olduğu için de, ayrıca benim için de özel bir firma olduğu için ismini vermek istemiyorum ama anlaşmayı yaptı. Senin arabanın firması mı? Evet. İyi çekmiyor dediğin arabanın mı? Nesi özel şimdi? Hani hem beğenmiyorsun. Ya adam hem... tam 50 binlik bakımı güzel şey yapmıştı. Bozuyorsun yani. Egeciğim, bizim arabaların en büyük özelliği donanım. Donanım hakikaten de arabayı donatıyorlar. Belki çekişi çok istediğimiz gibi olmayabilir ama donanım deyince akla gelen ilk firma diyorum. İlk isim de Fahir Öğüncü. Şimdi ona bir şey, ne derler ona, ona bir bilgisayar yüklüyorlar. Tabii arabaların biliyorsunuz artık neleri var. Bilgisayarları var. Ona bir program yüklüyor Microsoft. Evet. Ve sohbet imkanı. Nedir bu sohbet imkanı dediğimiz şey? Kimle sohbet ediyorsun? Arabayla. Arabayla sohbet benim imkanı. Benim hayatta en sevmediğim şey araba sohbeti. O işte bu arabayla ne sohbet edeceksin? Ben de hiç sevmiyorum. Kaç yaktı falan mı? Ya, nasıl yakıyor? Sence kaç yakıyorum? Abi öyle sohbet etmiyordur canım. Ona göre şey yaparsın. Ya o sohbetler de var. Yavan sohbet de var. Programına göre sen oraya orada yavan... Hazır futbol sohbeti var. Pazartesi sabahı arabana biniyorsun. Bana maçtan bahsedecek falan. Sen maç deyince oraya karıştıracağım ama dünkü maçları ya, da soracağım. Ya biz Beşiktaşlar olarak keyfimiz kaçık. Bak adam takip ediyor bak. Valla sorumluluk bilinciyle Ozan Kaya denen hemen skoru bana Twitter'dan gönderdi. Evet, vallahi sonra helal. Yayından laf ediyorsunuz diyerek. Şimdi bu sohbet imkanında neler var? Diyelim ki araçta yalnız başınasınız. Evet. Kişisel bakımınızı yaptınız. Yani burun temizliği vesaire. Evet. Her türlü pisi yaptınız. Araç kişisel bakım, doğru. Bu da kişisel bakım. Araç sizi uyarıyor. Nedir? Burun temizliği, kulak arkası bakımı. Kulak arkası bakımı. Herkes kulak memesi. Değil mi? Ben kulak arkası bakımını görüyorum. Bir tek sende gördüm kulak arkası bakımı. Yo, ben hep kulak memesini çekiştiren adamlar görüyorum ışıklarda. Ha, o doğru. O burun kulak içine, temizliğinden sonra. O herhalde önünü değil arkasını kulak. İç dış temizlik. Böyle kulak çekiştiren bir takım adamlar var. Şimdi tabii bu yaman sohbetlerden öte, diyelim ki acıktınız araçta. Araçta da yiyecek bir şey yok. Biliyorsunuz ki kendi kendinize... Çok özür dilerim ama sohbeti geçmeden önce bir şey sorayım. Radyo tarihi mi karışacak yani? Radyo bir taraftan açık. Radyo bir taraftan açık. Nasıl bir taraftan açık o zaman, nasıl olacak? Nasıl araç bizim... şey diye konuşacak. Ay bunlara da böyle geyik yapıyorlar ha. Falan diye bizim hakkımızda yorum yapacak mesela. Bazen araba. Direksiyon başında gülüyorum falan diye. Nasıl yok, olacak bazı yani? Bazı dinleyicilerimizin sıkıntısı var ya. Araç içinde bazen sizi dinlerken gülüyorum. Tek başına evet, gülerken tuhaf bir durum oluyor diye. Değil. Ne kadar güzel bir durum. Sıkıntı değil ama. Arabanın söylediği bir şeye gülüyor pozisyonuna gelecek o zaman. Hem o olacak hem de beraber bir tabii ki araç da gülecek. Yani bizi dinleyen araçlar da kendisi. diye mi? Araç tabii gülmesi. O biraz daha ilerletilir diye tahmin ediyorum. Geliştirilecek. Bu daha kabası projesi. Daha araç yapılmadan gülmesinin taklidi yapıldı programımızda. Şimdi acıktınız. Evet, acıktım diyorsunuz ya abi. Şimdi çok... az önce kulak bakımı sırasında herhangi bir şey söylemedi araba. Ben ona dikkat ettim. Notumu da aldım yani. Abi sağdan soldan bakıyorlar mı diyecek mesela. Burnunu karıştırma mı diyecek. Camları karartabilir. O mesela benim aklıma gelen ilk çözüm. Abi kurcalayacaksa camları karartabilir veya ıslak mendil. Arabada mesela zız diye bir şey ıslak mendil çıkıyor. Bu gene konuşmaya girmiyor. Evet tamam. Abi istersen buradan bir parça al diye. Mesela veya mesela uçaklarda tavandan şey ineceğini söylüyorlar ya. Maskeyi nerede kafanıza bele takarsınız diye. Aha. Yukarıdan ıslak mendil şılap diye önüne sarkı veriyor. Ne yapıyorsun? Hemen koparıyorsun. Ellerini güzelce şey yapıp orada açılan... Islak mendil matik diyorsun sen bayağı. Şimdi Fahir çok özür dilerim. Hani senin havanı da bozmak istemiyorum ama bu bahsettiğin şey gene konuşma değil. Tamam daha konuşmaya giremedik ki. Ya da telefon ediyorsunuz hanımınıza. Oktay üzerine evet. Gitmek istemiyorum ama. Hanım... Doğum günü diyelim. Doğum sen de şehir dışındasın. Şehir dışındasın. Şehir dışı, tamam arabalan gitmiş. Arabalan gidiyorsun. Dinleyicilerimiz şeyi hatırlamışlardır yine. Karısının doğum gününde şehir dışına çıkan adam. Antalya olacaktı abi. Böyle bir köşemiz evet, var. Evet doğru. Araçla konuşuyorsunuz diyorsun ki telefonla konuş. Tabii kitiyle, araç kitiyle, telefon kitiyle konuşuyorsun. O esnada ne oluyor? Diyorsun ki hanımına ya işte ne yiyorsunuz ben de çok acıktım falan diyorsun. İşte Didem diyor ki şöyle fasulye. Zeytinyağlı taze fasulye. Bir kere tek başınayım falan diyor ilk başta. Ben orada bir yıkılıyorum. Ne yiyorsunuz dedin ya. Evet. Niye öyle sizde bizde? Bir kere tek başınayım diyor. Zeytinyağlı fasulye diyor. Hemen arabayı böyle, sağa çekip dörtlüleri yakıyorsun. Sofrayı hazırlamış. Zeytinyağlı fasulyeyi ortaya koymuş. Salatalar falan filan. Böyle evet. Bir şarap açılmış. Mumlar yakılmış. Tek başına yakın. Ve de masada uyuyakalmış. Çünkü sen o sırada Antalya'dasın. Karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam. Hazırlayıp sunan Oktay Demirci. Dram dram dram dram dram. Ara ara giriyorum bu köşeyi. Evet abi. Onun başını gir sadece. Yayınladık daha önce. Bu esnada evet. Tabii büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sen hemen aracı dörtlüleri yakarak sağa çektin. Sağ zeytinyağlı çektim. Taze fasulye. İlendin orada, direksiyona vurdun, lanet olsun dedin. Ben nasıl adamım? Benim gibi adam olmaz olsun. Ben nasıl adamdan ziyade nasıl kocayım? İnsan mıyım ben? Hayvan mıyım? Hayvanım ben? Diyorum. Öyle bir geçer bu. Oktay ki diye bir şey oluyor mesela. Düşünce geçiyor aklımdan. Ben nasıl adamım diyorum. Dün ödül töreninde öyle bir geçer zamanki de ödül aldı. Var mıydı? Dizi kim geldi diziden? Büyük kız. Büyük kız geldi. Güzelce mi olan? Evlenen mi? Evlenecek olan. Evlenecek olan. Çopur surat olan. Yok yok canım. Hayır, hayır. Hiç suratına baktım. O daha büyük değil mi ya? O daha büyük. Evlenecek olan öğrenci daha. Vallahi güzel olan, en güzel olanı diyebiliriz. O bu arada diziden bir parça gösterdiler. Orada öğrenci. Da minik Osman şey diyordu. Elinde tabakla. Ben daha doymadım ki. Bir güldüm ben. Filmin en acıklı sahnesine. Neyse filmden çıkalım, bu dramatik ortamı da biraz dağıttım. Karısının doğum gününde arabadan indi, lanet ediyor. Didem'le telefonla konuşuyor. Evet, lanet ediyor. Yapayalnız olduğunu anladı. Evet. Ve kendine küfrediyor. Bir küfrediyor, evet. Ben aramışım bir de. Ben tam şimdi... Didem'i aramışım ben. O masanın üstünde böyle kafasını koyarak uyudu ya Didem. Hı hı. Uyanmış bir de. Bir de uyandırıyorum telefonla ya. Daha çirkin bir durum olabilir. Vallahi Oktay şimdi hakikaten. Fahir, ben gene seni bozmak istemiyorum ama. Hala araba konuşmadı. Sohbete geçer. İşte araba bu noktada devreye giriyor. Ne diyor? Hayvansın sen mi diyor? Ne diyor? Öncelikle kolay gelsin. Yani tabii ki çünkü ikili ilişkileri arasına giriyor. Karıyla koca arasına girmek arabanın... Her arabanın harcı diyor. Harcı değil. Karıyla kocayı birleştirmek için... Yalan söylenir. Yalan söyle. Araba da bunu biliyor. Çünkü sen de acıkmışsın bu arada bir taraftan da. Tamam acıktım. Kan şekerin düşmüş. Araba bunu fark ediyor. Hemen bir şey geliyor. Yok bir şey gelmiyor. Diyor ki madem acıktınız diyor, sizi hemen en yakındaki esnaf lokantasına veya şehirler arası yoldaysanız kamyoncular lokaline doğru aracı kırıyor. Lokal mi? Kamyoncular lokali. Lokantasına. Oraya giriyorsunuz ve afiyet diyorsunuz. Ha, şimdi ben gene... Yani çıkıntılık yapıyormuşum gibi dedi olacak. Dedi ya işte canım. Dinleyicilerimizin gözünde ama araç henüz bir şey demedi. Şey peki, dese, peki ben anlayacağım. Sen... Abi boş ver, sen ona güzel böyle bir takı falan alırsın. Karının gönlünü alırsın dese o zaman sohbet olur. Hayır hakikaten ben de yani şu yani rahatlamak için araçtan bir şey bekliyorum. Hiçbir konuşmuyor ya. Hadi şuraya götüreyim ben seni. Veya abi işte restorana gitmeyelim. Sen bir şeyler al burada sohbet edelim falan. Ben sana ufak bir şey de koyarım. Bir drink de koyarım. Niye teselli etmiyor beni? Teselli. Benim abicim siz programa birden abanıyorsunuz. Siz tabii ki bunun birkaç sürüm sonrasında teselli de gelecek. Teselli şey de gelecek. Birkaç sürüm diyorsun. Yani ilk sürümünde adam elinde eteğinde ne varsa döker mi? Birazcık şey düşüneceksin ya, tüketim ekonomisini düşüneceksin ya. Sonuçta ekonomiden bahsediyorum. Ya benim ilişkim gidiyor, sen tüketim ekonomisi diyorsun, bir şey diyorsun. Bunlar birbirlerini tüketmişler, sen hala aracın benzin tüketmesinden bahsediyorsun. Şimdi devam ediyorum. Ege'cim bak senin gibi. İçin en seveceğin şey. Diyelim ki Ali'nin arkada oturuyor, diyor ki baba hala gelmedik mi? Evet. Dedi sana gideceğiniz yere. Tamam. Ne diyorsun? Bu tür sorular veya sana ne sorular soruyor arabada başka? İşte genel geldik mi gelmedik mi, o ne bu ne, ondan sonra bir de bilinen gerçekler üstünden. Bilinen gerçek. Bir saniye bari devam etme. Nedir bilinen gerçekler? Bunu anne babalar olsun. Biliyordur yani ne? Bilinen gerçeklerin tekrar edilmesi. Bu ne? Taksiler sırrı değil mi baba? Evet kızım. Ha onay sorun. Evet. Üzerinden geçmek, bilgi tekrarı çocuklar için fevkalade önemli. Bunlar zaman zaman cevaplandırılması senin tarafından canını sıkıyor mu? Yok. Sıkmıyor mu? Çünkü bilgi durumuna düşüyoruz. Ha. Evet yavrum, taksiler. Benim babam her bazıları şeyi... kaçak çalışır, onlarda taksi şeyi olmaz diye. Mesela bu tip bilgiler de veriyorum. Anladım. Mesela ben geçen gün Ali'ne bir tekerleğin şoföre çalışmasını anlattım uzun uzun. Ne kadar şanslı bir çocuk gerçekten. Yalnız çok güzel ya. Yani hakikaten eğitim konusunda zahmetten kaçmamanız önemli. Yani ben bunu kaç yaşına geldiğimde öğrenmiştim. Ya. Ve eğitimin sonu yok diye öğrendim. Yani genç yaşta öğrenmek iyi bu tip şeyleri. Şimdi bazı ebeveynler Ege gibi değil tabii ki, bundan sıkılıyorlar, ileniyorlar, çocuğa karşı bileniyorlar. Böyle durumlardan kaçınmak için ne yapıyor? Araç bu tür sorulara muhatap oluyor, kendini muhatap ediyor, siper şimdi, ediyor şimdi ve cevap soğudum. Veriyor. Yavrum, şimdi soğudum araçlara. Adamın karısıyla arasına girdi, orada sesimi çıkarmadım ama yavrumla arama girerse o araca bir iki çift lafım olur. Sen konuşuyorsan ben daha ağır konuşuyorum derim. Vallahi ben de soğudum Fahir, yani böyle bir bu olmaz. Olmaz, olmamalı, olabilir. Bir de baba... Olmalı, olacak, istiyorum diyor Oktay. Olmamalı, olacak, oldu. Lütfen. Yani bir baba şefkatiyle yaklaşamaz ki çocuğa. Ya ben şey baba taksi derslerdir değil mi? Biliyorsun herhalde falan diye konuşur araba. Yani şimdi ben televizyon karşısında büyüyen çocuklara karşıyım. Televizyonun çünkü tek taraflı bir şey veriyor. Bir sohbet imkanı yok televizyonda ama bildiğimiz konulardan bahsedeceksek benim de var yani bildiğim konu da Fahir. Konumuzla ne alakası var? Mesela, çocuk yetiştirilmesine Fahir'de... ama arabanın yetiştirmesine ben her zaman çünkü mesela ben de çocukların yani daha fazla yeşillik yemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela Fahir'le çok uzun yıllar geçirdiğim için çocuk eğitiminde hiç sıkıntı yaşamadım. Bilinen gerçekten. Kavramını çünkü oturtmuştum. Televizyon karşısında çocuk yetiştirilmesine karşıyım diyorum mesela. Mesela. Yani yersiz bunu söylüyorum. Yeri yok. Belki de dememem lazım. Neyse. Yani atıyorum başka şey de olabilir. Ege Kova Burcu, sen Aslan Burcu. Burcunu merak mesela. Yine gerçekler devam ediyor. Ya arabayla bir sohbet imkanı açmaya çalışıyorum. O köşeyi mi başlatsak acaba? Sohbeti bir de sen mi başlatmaya çalışıyorsun arabayla? Araba biraz dikkat. Araba bugün bana soğuk davranıyor. Bir ortamı motoru ısıtırken bir de sohbeti mi ısıtıyorsun? Ya siz bayağı ilk... da kar yağmış ya. İki parmak kar yağmış. Yağmış. Siz ilk sürümde çok abanıyorsunuz arabaya. Ya o bir ileriki sürümlerde olacak ama ilk zamanlarda sohbeti sizin açmanız uygun görüldü demek ki. Siz böyle işte burç mu açarsınız, çocuk bakımı, eğitimi, acıktım. Affedersiniz yeri geliyor arabanın içinde kabahatimiz. Acıktım diyerek sohbet açmak. İyi günler beyefendi, kolay gelsin. Siz de Antalya'ya gidiyorsunuz. Evet. Acıktım ben de. Açım ben. Ne diyorsunuz beyefendi? Acıktım ben. Açlık bastırdı birden. İçimizi. Nereye bakacaksın arabayla konuşurken? Ha evet o da doğru. Yani çok sıkıntılı bir durum ya. Muhabbeti tamam hadi açalım. Sohbeti biz açalım. Nereye bakacaksın? Şeye mi bakacaksın? Panele mi? Hava gelen yere mi bakacaksın? Kaloriferlerin ne, aa, doğru. Ne deniyor ona ya? Bak o özelliği de ekleyebilirler. Orası neresi? Arabanın neresi orası? Nedir? Onun bir güzel ismi olması lazım. Izgara. Izgara'dan güzel dedi ya. Bak. Güzel bir isim dedi. Izgara. Arabanın ızgarasından. Onlara ızgara denir ya. Havalandırma deliği mi diyorlar? Işte? Delik değil. Delik ızgara. Denmez. Havalandırma ızgarası. Fan mı? Fan. Fandır büyük ihtimalle. Fandır. Ama çoğul o fan. Fanları kendine çevirir. Fanın çoğulu fanlar. Ne Oktay? Çoğul dediğin ne? Ne bileyim ya böyle bir. Adamın aklına yatmadı. Almayın abi. Birden de... sohbet şu anda birden şey oldu fan ya. Fan mantıklı. Nereye? Oraya mı bakacağız? Nereye? Oraya bak. Mesela çünkü çok, mesela birinde konuşurken ağzına bakarız ya. Evet. Mesela sen konuşuyorsun ben ağzına gözüne bakıyorum. Hiç ağzına bakmam ben ya. Ben genelde ağza bakarım. Böyle siz hiç ağza bakmaz mısınız? Bir deneyin. Ağza bakalım. Bir deneyin, pişman olmayacaksın. Ben neyi hayal ediyorum? Senin boyundan kısa adamla da uzun adamla da fark etmiyor. Hep ağza mı bakıyorsun? Ben hep ağza bakarım. Ben burun nahiyesine bakıyorum. Ve burunla çene gözler arası. Arasında çok rahatsız etmeyecek şekilde gözleri ara ara buruna inerek. Ama hep yüzüne bakarak. Hep yüzüne bakarak. O çok önemli. O çok önemli. Ağza bakmak ne demek ya? Konuşurken yani senkron tutuyor mu diye kontrol ediyor galiba. O mu konuşuyor değil mi? Yani o... altyazı uyuyor mu diye mi yapıyor onu bilmiyorum da. Bazı adamların biliyorsun ne dediği anlaşılmıyor. O yüzden ağızda kontrol etmek benim herhalde çocukluktan kalma bir alışkanlığım. Benim hayalim bu arabalarda bilgisayar olunca ileride. Evet. Bunun böyle şimdi hani şeyler var ya haritaların göründüğü ne deniyor ona? Böyle harita, yol, GPS'in falan olduğu bir panel var ya. Evet. Öyle değil de ön camın içinde şeffaf yani yolu görebileceksin ama onun üstünde böyle görüntüler çıkacak. Hatta mesela işte önündeki araçların tık tık tık plakasını okuyacak Konyalı falan filan diye böyle. Espriler mesela orada. Plakanın şeyinden ad üretme oynayacak evet, mesela. Mesela LP, Les Paul falan. Hani herkesin değişik yaklaşımları olabilir kendine göre ama oradan espriler. Espriler. Mesela LP ile yapılacak bütün esprileri tık tık tık tık tık diye çıkaracak. 06 LP'yi gördüğün zaman araç LPG'li mi acaba falan gibi o mesela. Tip esprileri. Hepsini yapacak ama şey özel bir yere bakmayacaksın. İki espri şu anda hazır bile. LP ile ilgili iki espri şu anda hazır. Hazır. Hazır halde duruyor. Çok güzel olmaz mı o zaman? Çok güzel olur ya geçin. Saati gösterecek. Yalnız sen bir daha Bahar Hanım'ı gördüğün zaman otomotiv sektörüne gireceğinizi de sinyallerini camın içinde tehlikelidir Ege. Niye? Abi cama bakarken yola bakaman. Bakaman. Yola bakıyorsun işte daha ne? Dalmaz öyle hayır. Bir şeye bakarsın yolu kaçırırsın. Yani. Dalmışsın olursun. Dalmışsın olursun. Ama hafif şeffaf verecek onu. Şeffaf ve verecek. Parlatıp, bak, adam da şey çözdü yapacak. Sorunu çözdü. Sorunu ortaya koyuyor sorunla bir ilgili. Bir taraftan da konuşacak. Aman abi bana bakarken yolu kaçırma diye de uyarısını yapacak orada. Hı hı. Öyle olunca sohbeti güzel açarsan. Bence şey gibi olsun ya şu hani güneşlik olur ya. Her arabada var değil mi o? Güneşlik şu an mi? Böyle şeyde tepede olan Fahir'in arabada var. Arabanın parçalarını bilmiyoruz yalnız ya, isimlerini. Güneşlik doğru. Güneşlik mi o şu güneşlik, böyle yukarıdan firt diye indirilen? İçine şey tıkıştırdığımız, ruhsat tıkıştırdığımız yerin adı güneşlik. Oraya bence konsun. Bir çift göz. Bir çift göz mü? Ve kadın gözü olsun istersen. Fark etmez. Onun şey olsun, düğmesi olsun, turbo boost gibi. Değilsin kadın gözü. Ama tepeden bakar çocuk. Sana seni hor görür. Evet. Konum itibariyle. Ama sen oturuyorsun abi zaten. Tepeden bak. Sen oturuyor izlenimi sende olacağı için. Oturduğu için. Onun şey sen... değil. Tam belki aynanın içine yerleştirilir. Biliyorsunuz taksilerde artık taksimetreler sanki aynanın içine yerleştirilmiş gibi ya oluyor. Ya ben çok özeniyorum ona ya. Hani en son hakikaten. Çok güzel teknoloji o. Onun içinde bir çift göz ki o göz hizasına biraz daha yakın cama diye düşünüyorum. Sizin hayalinizde konuşan arabanın sesi erkek mi kadın mı? Bak benim daha önceden bu navigasyon cihazıyla GPS'le bir tecrübem olmuştu. Onun sesi kadındı. Bayan anonslu GPS mi almış? Hakikaten bayan anonslu GPS. Belki de şeyden dolayı, tarzından dolayı rahatsız olmuştum GPS'in tarzından dolayı. 100 metre sonra sağa dön falan. Emir verilmesinden biliyorsunuz belli noktaya kadar haz alırım. Belli noktadan sonra. Daha doğrusu belli noktalarda haz alıp belli noktalarda haz almam. İşin bitince. O yüzden öyle bir ilenme olmuştu. Evet. Sesini kapatmıştım. Döneceksin falan evet, diyor. Döneceksin. Ben de o zaman. Dönsen ya baby dese mesela. İşte tarzından dolayı dedim o. Tarzını güzel ayarlarsa başım gözüm üstüne hemen kabul ederim. Ya çok kötü zaten o GPS'lerin seslendirilmiş hali. Direkt buradan çevir... da seslendirmecilere kıp kıp diyor. GPS seslendirmesi itinayla yapılır. Ya. Sağda kal diyor bir şey diyor. Seninkinde de öyle miydi Fahir? Benimle kal diyordu benimkisi. Benimle kal, benimle kal diye bağırıyordu en son. İki de tokat aşk etti. Ne olduğumu şaşırdım. Ne anlatmak istediğin anlaşılmıyor demen lazım. Ne dediğini anlaşılmıyor. Ama kadın. Tabii ki kadın. Çünkü erkek şey koyarlar, gıcık olduğum bir tarzı da yine şey yaparlarsa. Bir de erkekten... Mesela hani güneşli bir Viyana sabahı bizi karşılıyor Fahir Bey diye. Ben arabayı bir... çalıştırdığın anda. İkisini de... Bismillah diye böyle çalıştırır çalışmaz böyle şey yapan bir araba olsa. ne kadar güzel. Ya onlar çok var da onları ayrıca rapor halinde getirip sunarız diye ben bahsetmiyorum. O tip şeyler olması olmazsa olmazlar. Ben bir zamanlar bilgisayarımın açılış sesine Burcu Menendi ile prodüksiyonda şey kaydetmeyi düşünüyordum. Bugün sizin için ne yapabilirim efendimiz falan diye. Hani bu şey bilgisayarın benle konuşma hissini şey yapmak için. Pesant şey ilişkisi mi? Orada mesela hani kadın sesi olması. Çünkü kendi sesimi kaydettim. Ay çok yaman oluyor. İnsanı kendi böyle kendimi şey yapmak için böyle motive etmek için mi? Hoş geldiniz Ege Bey'imiz falan dedim. Olmaz canım. Şey oldu, yalaka gibi oldu. Yani hiç hoşuma gitmedi bilgisayardan soğudu evet, bu dönem. Yani o dönemde pek çok insan bilgisayardan soğudu seninle beraber. Yani değiştirilebilir zevke göre, kişiye göre ama benimki kadın olurdu. Kadın mı? Kadın. Seninki? Peki. Ben de kadın tercih ederim herhalde. Oktay sen ne tercih ediyorsun? Ya ben karar veremedim. Radyosunu yeni açanlar da şimdi böyle laflar duyacaklar. Onu ben lütfen. Kadın tercih ederim. Ben de kadın tercih ederim falan. Ne yani? Macera dolu pazartesi sabahında Modern Sabahlar Radyonuz'da sevgili dinleyiciler, çok önemli bir gelişme oldu. Dünya nefesini tutmuş bir şekilde bu gelişmeyi takip ediyor. Ya o kadar nefes tutulacak bir şey değil artık, herkes zaten o konuda bazı gelişmeler olmasını bekliyordu. Ve şimdi onları sizlerle paylaşıyoruz. Vallahi NASA'nın kadrolu çalışanlarından. Bu arada haberi hazırlayan muhabirimiz Oktay Demirci. Oktay Demirci'yi daha önceki çalışmalarında hatırlayacaksınız. Karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam. Hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Evet Oktay, hani dinleyicilerimiz seni tanısın. Zamanında bir program yaptım. Nasıl bak resmen kambur oldu sırtına. Abi ya. Hala hayatın her ya. Alanında karşıma çıkıyor. Hala ya. Konuşulması bence güzel yani. O rolle hatırlanıyorsun yani. Nasıl Tamer Karadağlı... başka bir taş fırın erkeği olarak oturduysan evet, sen de öyle bir şey var. İyi dedin. Onu iyi dedin. Ne derler? Sen de karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam olarak tanındın. Öyle sevdi halk ve öyle kabul etti. Bir bakalım tane... Didem öyle kabul edecek mi diyoruz ve bir fragmanla devam ediyoruz. Karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam. Hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Yakında Radyo Otü'de. Uzay güncesi. Uzay güncesine başlayalım mı? Evet, uzay güncesi artık yani. Uzay güncesi. Uzay güncesi de benim bildiğim kadarıyla çok tutan başka bir programa benzetildi. Ne? Yani uzay güncesini hani şey yaptılar. Abi tek abi, tutmuş bir şey var. Onun biraz taklidi gibi geliyor bana ama. Tek bir ortak yönü var. Yani hangi programa benzetti sen bilmiyorum ama sunucusu diyebiliyorum. Uzay güncesi. Hazırlayan ve sunan, karısının doğum gününde Antalya'ya giden program adam Oktay Demirci. Merhaba. Bir kere daha beraberiz ama bu kez uzay güncesiyle beraberiz sevgili dinleyiciler. NASA'nın kadrolu çalışanlarından Dr. Richard Hoover biliyorsunuz. Kadrolu olmasından dolayı biliyoruz. Merhaba demeyecek misin programda? Merhaba. Yani bize yani biz konuk değil miyiz programda? Biz neyiz affedersin? Hazırlayan Richard, sunan. Richard'ın iki yeni arkadaşı sizce. Yani biz hani öyle bir tipleme olarak değil de sonuçta ilk defa hayatımızda bir fırsat geldi. Bir ünlü birisi karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam Oktay Demirci'den bir davet var diye koşa koşa geldik. Bir şey diyeceğim size. Biz böyle olacağını bilseydik hiç gelmezdik Oktay. Sen en son Fahir Pelin'in doğum gününde neredeydin? Tabii ki olmam gereken yerde yanındaydım. Peki sana bir sorum olacak. En son Bürgen'in son doğum gününde neredeydin? Yanındaydım ve daha da ötesi yanında olduğum için kalbindeydim. Peki Oktay ben sana sormak istiyorum. Sen Didem'in doğum gününde neredesin ve nerede olmak istiyorsun? Önce nerede olmak istediğimi söyleyeyim. Her zaman yanında, her zaman kalbinde olmak istiyorum. Ama bugün maalesef yanında olamayacağım. Peki bunu nasıl açıklayacaksın hem bize hem Didem'e hem de dinleyicilerimize? Karısının doğum gününde Antalya'da olan adam. Hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. İşte böyle bir şey günlerdir radyolarda dönüyor. Yani ben geçen hafta salı gününden beri bu teaserları duyuyorum. Evet, evet hakikaten. Yani. Ha, Didem'i mi hazırlamaya çalışıyor yavaş yavaş? Herhalde demek ki çok önceden bilinen. Ya yani, aslında Didem, çünkü dinleyici baskısı oluşturmaya çalışıyor yani Didem'i. Zaten Didem'in doğum gününün ne zaman olduğu belli. Haftalar öncesinden belli. Haftalar öncesinden belli. Bana çok manidar geldi bilmiyorum. Antalya'da olmasını istiyordum ben Didem'in. Yani doğum gününde Antalya'da olsaydı benim Didem'in doğum gününde Antalya'da olmam herhangi bir sorun teşkil etmeyecekti. Ama denk getiremedik. Hep bir ama var diyorsun yani. Hep bir ama var diyorsun yani. Ya yani bir açıklamalar geliyor ama. Denk. Zaten bir yerde bir açıklamanın içerisinde ama duyduğum zaman. İlk, orada benim ilk dediğim kısmı boşuna söylenmiş. Evet. Vaziyeti kurtarmak için söylenmiş ya da. Neyse uzay güncesi. Şu anda ben dağıldım uzay güncesi falan. Ya lütfen ya, uzay güncesi ya. Bir, kendimizi toparlamak için bir fırsat bu. Ayağımıza gelmiş fırsatı tepme Oktay. Tepme. Tepme Oktay. Diyoruz. Ve uzay güncesinden uzay önce bayır güncesine dönüyoruz. Tepmeyin demiştim ama. Ama bak kendine geldi. Dozajı iyi ayarladın kendine geldi. İyi oldu. Şimdi ben geçen gün kovboy filmi seyrederken bu şeyde Tombstone'da koşuyorlar işte böyle haydutların peşinde. Orada şeyi düşündüm hep. Bu adamlar atların üstündeyken ne rahat espri yapıyorlardır diye. Çünkü orada ata hükmediyor ya adam. İstediği espriyi yapar. Yalnız abi attan inişi de var. Her yolculuğun bir attan inişi vardır öyle düşün. I am sorry ne sorry mesela onu söylüyorlardı diye düşündüm. Oktay doğrusu senin vereceğin misalin ya da meselin şöyle olması lazım. Her ata binişin bir de inişi vardır olacaktı. Oradan dolayı seni... Ama illa yolculuğu atla yapmak durumunda değilsin. Her yolculuğun bir attan inişi vardır Fahir. Yani yolculuk yapıyorum diye övünme. Yolculuk yapacak bitti hale gelirsin. Yerinme. Evet. Yok hayır bu kadardı. Yolculuk yapıyorum diye övünme. Tamam. O zaman uzay güncesine geçelim. Artık lütfen geçelim ya. Lütfen. Ben toparlayabildim mi? Toparladım canım sağ ol. Evet, tamam. Uzay güncesi aman falan fıstık. Buyurun. Ya var ya Richard Hoover var ya doktor. Doktor evet. Richard Hoover. Pardon kadrolu çalışanlardan Richard Hoover mu? Evet evet. Dördün ikisinde şu anda. Bu çok önemli çünkü kadrolu olduğunu bir kez daha altını çizelim. Öyle dış sözleşme efendime söyleyeyim anlaşma falan yok. NASA, kadrolu bildiğin kadrolu. Kadrolu NASA'yı falan bir kenara bırakmış kendi kendine açıklama yapmış Richard Hoover. Demek ki adamı o hale getirttiler Oktay. Ceketini almış çıkmış NASA'dan. Doktor Hoover dedi ki artık dedi beni bu noktaya getirdiler dedi ya. Hiç NASA'ya falan bakmadan dedi ben açıklamamı yaparım. Arkadaş dedi. Evet ne dedi? Antarktika, Sibirya ve Alaska'da çalıştım bugüne kadar. Ve demiş 10 yıldır demiş. Adam zararına gitti. Şehirde çalıştırmadılar bizi. 2 senedir Los Angeles'ı bekliyoruz. Hala dağa taşa gönderiyorlar demiş. Dünyaya milyonlarca yıl önce düşen bir göktaşında bulduğu bakteri fosilinin dünya dışı ilk varlık olduğunu öne sürmüş Richard Hoover. Aha da bu demiş işte beklediğimiz uzaylı. Göktaşlarını izliyormuş bu. İnceliyormuş. İlk kez göktaşlarına fosil... bakıyorum, izliyorum. Direkt televizyon aramış. Fox'u aramış. Fox TV'yi aramış. Demiş ben de Fox TV'yi aramış. Çocuklar duymasın, yayın günü mü değişti demiş. Beyefendi o bizde yayınlanmıyor demişler. Özür dilerim deyip kapanmış. Fox'a yaptığı açıklamada çok az kişinin ilgilendiği bir konu bu. Kesin sonuca ulaşmak için araştırmalarına devam etmeliyim demiş. Yani ben de uzay böcekleri buldular diye duydum. Kusura ya. Bakmayın, araştırmama devam edeceğim. Ama arada sizde bir arayayım mı demiş. Valla bulduğu şey böcek gibi Fahir. Yani böyle ufak tefek. İşte böyle bir... Minyon diyorsun. Minyon. Böyle bir fosil tipi böyle küçük küçük bir şeyler. Ama şimdi milyonlarca yıl önce düştüyse o fosiller iki açıdan bakabilirsin. Yani bir olumlu düşünürsen o fosiller evrimle toparlamışlardır. Şimdi en azından böyle bir sempatik hale gelmişlerdir. Tavşan falan gibi. Ya da milyonlarca yıl bir önce durumu iyiymiş. Bakış açısından. Şu anda Mars'ın durumu içler acısı. Evet. Milyonlarca yıl kötüye önce gitmiş diyorsun daha. Tam toparlamışken şimdi orada hiç hayatta. Yani geçen hafta gelseydi bir bakteri sevinirdik. Biz göremesek de bizden sonra çocuklarımız belki bir evrimin tatlı sonucunu görürlerdi. Pet shoplarda satılırdı belki o bakteriler. Aa, Mars maymunu. Valla ismi yok bunun ya. Bir şey yani bir eksikliği var. 9 tane düşen göktaşı grubundan CI1 karbonlu kondriti inceleyen sor Oktay Marmay ne diye sor bir. Bak adam sana pas açtı, Marmay dedi. Marmay. Neydi Marmay? Mars maymunu. Teşekkür ederim de devam et sen, şimdi hiç yokmuş gibi. Marmay yemi geldi. Ay, dünyanın oluşmasından önce olduğuna dikkat çekerim demiş Doktor Hoover, kıp kıp kıp yapmış ondan sonra. Dünyanın oluşmasından önce dünyaya nasıl göktaşı düşüyor ya? Tabii o zaman göktaşı yasak geldi dedi. Onun üstüne mi dünya kuruldu? Yok ya, oralara düşen göktaşları hep toplamış. O zaman uzaylılar dünyada yaşamın başlamasından önce mi çocuklar, demiş? Tabii, yanlış evet. Yere gidiyorsunuz. Nasıl hatırlarsınız Amerika'nın kuruluşu sırasında Osmanlı'dan da böyle bir şey gitmiş ya. Öyle derler. Yani daha doğrusu imece usulü bir şey. Galaksiler arası imece diye düşünün. Bir gezegen oluşturuluyorsa bu gezegende bizim de elimizi taşın altına sokmamız gerekerek her gezegenden bir parça taş, toprak, ne olursa artık yani artık kalas, yaşam örneği, yalnız hepsi su, atmosfer. Tabii. Yani böyle su diye bir şey yapıyoruz da 6 tane element öğrenmemiş miydik geçen sefer bugün? Doğru. Şeyde. Evet. Neydi? Oksijen, hidrojen, nitrojen, sülfür, Karbon. Bir de arsenik mi? Kaç oldu? Arsenik vardı. Arsenik değil ya. Arsenik vardı. Bir şey yok diye arsenikle takılıyordu o. Bir şey yok diye arsenikle takılıyor. Kötü arkadaş. Altı temel element miydi ya? Bak unuttu gitti. Evet 6. Nitrojen var mıydı? Nitrojen var galiba. Nitrojen olmadan hiçbir şey olmaz Ege. Hiçbir şey olmaz. Öyle demişler zaten bu haberde de. Azot tipi bir şey mi? Azot. Bak Oktay ne güzel söyledin. Azot. Aynı şey onlar zaten. Aynı şey onlar bak. Yani bu dünyada yaşam başlamadan önce Mars'tan taş mı düştü diyor. Mars'tan canlı yaşamı başlamadan önce gelen göktaşı 8-9 tane göktaşı düşmüş zaten. Onları araştırmış. Onun içinden de böyle bir şey buldum diye. Onun içinden de böcek çıkmış. Böyle bir bakteri tipi bir şey. Küçücük bir bakteri bile, beni dikkatle dinleyiniz. Küçücük bir bakteri bile Mars'ta yaşam koşullarının bozulacağını düşünerek göktaşıyla burası daha elverişli diye dünyaya geliyor. Şüphesiz hocam. Yani mükemmel bir... Şüphesiz dediğiniz o serbest. Bakteri deyip geçiyorsun. Hiç. Şimdi yalnız üstüne, belki şu anda ben üstüne basıyorum bakterinin. Ama o bakteri göktaşlarıyla gezegenler arası şey. Yalnız bu kesin değil. Yani nasıl bunu kesin? Buna kesin yani değilse kesin ben değil. Niye burada yalakalığını yapıyorum? İşte yapma onu. Bana, şimdi, bana baştan söylesene. Bu adamın önceki çalışmaları biraz başarısızlıkla sonuçlanmış. Bu adam dediğim Doktor Hoover'ın. Tabii NASA kantinini işletiyormuş. 2 sene hep zarar etmiş NASA kantini. Sonra kapatmış zaten. Sonra Cincinnati'li bir çocuk varmış. Onu koyduğu için kasaya batmış. Yok çocuk ya. İkinci hafta arabasını almış. Bak düşün NASA kantininde. Zımba çıkmış. Koş şarlı tostun içinden tel zımba. Doktor Rudy Schilt'i biliyorsunuz. O kadrolu değil benim bildiğim. Valla Doktor Rudy Schilt şey demiş, valla 100 uzman ve 5000 bilim adamını bu verileri incelemek üzere çağırdık. Çok hemen inanmayın. Gelen olmadı demiş. Ya ne kadar güzel bir ortam ya. Biri bir şey atıyor, hemen herkes toplanıyor. Hadi bir bakalım. Onların diye. İşleri Oktay. Öyle hazır aportta bekliyorlar onlar. Zaten gece yarısı bir telefon. Uzaydan radyo sinyalleri aldık. Radyocularla bir buluşalım. diye bizi de çağırabilirler yani. Yalnız eğer bu yolda doğruysa... Yolda yeme içme onlardan. Tabii tabii, her şey onlardan. Yalnız bu doğruysa güneş sistemindeki hayat dünya ile başlamamış demektir. Oktay neler söylüyorsun kap, yahu? Kap. Herkesi böyle... Dışarılardan. Dış canlı. Ha, dışarılardan destek aldın. Sözleşmeli dış canlı diyorsun. Sözleşmeli canlı, kıp dış diyorsun. Canlı. Dur bakalım onu biraz daha şey yapsınlar. Zaten sabah sabah bakteri yalakasına çıktı adam. Ben şimdi hemen başka bir gezegenin de sözcüsü gibi görünmek istemiyorum burada. Lütfen. Sonuçta doğduğumuz... Büyüdüğümüz topraklar, doğduğun gezegen. Değil, doyduğun gezegen demişler. Ben de hem hani doğduğum hem doyduğum gezegen olarak dünyacıyım. Bir dünya, kendimi dünya vatandaşı olarak görmeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Diyelim ve ondan sonra da... Biraz da blues, ne dersiniz? Heyo! Bluessuz geçen günlerine yanan dinleyicilerimiz, hiç merak etmeyin. Pazartesi sabahında ihtiyacınız olan blues oluyoruz şimdi. John Lee Hooker'dan One Bourbon, One Scotch, One Beer. One Bourbon, One Scotch, One Beer. Gaga, gaga, gaga. Gaga Leo. Gaga, gaga, gaga. Gaga Leo. BDI radyonuzdaydı The Roller'la. Önümüzdeki günlerde benim ne dinleyeceğim belli oldu. Tavsiye edeceğim bir albüm. Eski Oasis'ten Noel'e 60'tan, öyle düşün. Hesabını size bırakıyorum sevgili dinleyiciler. Yarın sabah olmadığımızı bir kez daha hatırlatalım sizlere. Neden hatırlatıyoruz bunu? Çünkü eski bölümlerimizden biri büyük ihtimalle sizlerle birlikte olacak. Kafalar karışmasın ama. Eski bölümlerde artık ne kadar eski olacağını biz de bilemiyoruz. Ederiz. Bir daha modern sabahlar olmaz mı deriz? Merhaba mı deriz? Merhaba mı deriz? Hiçbir şey olmamış gibi. Bilemiyoruz. Sizler gibi bizde sürpriz olacak. Dinleyeceğiz. Daha doğrusu ne konuştuğumuza bir bakacağız önümüzdeki yayından sonra diyelim ve... Ve ben hemen madem öyle biz yokken tabii ki dinleyicilerimiz mahzun mu kalacaklar? Hayır. Hayır, hayır. Tabii ki burada bir iki tane film önerisi yaparsak onlar için de son derece güzel geçeceğini düşünüyorum salı gününün. Ve bunlarda da İngiliz Sunday Times'ın benimle beraber size yardımcı olacağını söyleyebilirim. Tüm zamanların en çok ağlatan, en çok romantik ve en sıkıcı filmleri listelendi. İsterseniz onları bir göz atalım. Siz de onlardan birini seyretmediyseniz seyredebilirsiniz. Tabii. Seyrettiyseniz bir daha seyredebilirsiniz. Bir daha seyredebilirsiniz. Tabii. Bak öyle konuşunca mecbur ben de. Böyle yaparız. Öyle de yaparız. Şimdi en çok ağlatan filmler. Bir, Şampiyon. O 10 numaradan başlıyorum. Hayır, 10 numarada tabii ki Issız Adam. Hayır. Sunday Times'la hastası olmuş Issız Adam'ın. Babam ve oğlum var ama değil mi? Hayır, yok canım. Sunday Times'la babam ve oğlum ne alaka yani? Şimdi E.T. bu tavsiye edilen filmlerden. Çok ağlayacak bir durum yok. Ağlanmış mı E.T.'de ya? Aa, nasıl? Biraz böyle gözleri dolu dolu olmuş. Bisiklet sahnesinde. Çok üzülmüş. Hemen onun üstünde Aşkın 500 Günü diye bir film var, hatırlarsanız. Aa, evet. Onda 500 da Days. Onda da yok. Of Summer. O değil senin mi? Senin kalbin taşlaşmış. Yok canım, o ağlanacak bir film değil. Böyle adam bir kere zaten bütün film boyunca gülüyordu. O gülen adam değil mi? Gülen adam. 500 Days of Summer mı? Evet. Çemçük ağızlı Kate Holmes değil miydi o filmde? Kate Holmes'un her olduğu yere ben... O filmde yok muydu? Ya, öyle... Summer değil mi? Kızın ismi de Summer'dı falan. Summer'dı. Oradan kıp kıp yapıyordu seyircilere. Summer'dı mamarıdı derken İngiliz hasta madem öyle. İngiliz patient. Sıkıldık sadece. Ağlamayı bırak. Sıkıldık. Benim bacaklarım böyle atıyordu artık. Şeyden, sıkıntıdan. Peki senin seveceğin bir film var. Oyuncak neden? Hikayesi. Toy Story 3. Toy Story 3'te her zaman ağlarım. Evet, hakikaten ağlarsın. Siz de ağlarsın. Oktay sen de ağlarsın. Ben henüz ağlama fırsatı seyret, yakalayamadım. Seyret ağla. Ağla ağla seyret. Adamı bitiren filmlerden evet. Biri. Ondan sonra devam edeyim. Evet. Brokeback Dağı. Seyretmedim onu. Ağlarım ben. Ağla. Sen seyretmedin mi Brokeback Mountain? Seyretmedim. Mountain. Kovboy filmlerine verdim. True Grit'e hazırlık yapıyorum. Hazır kendini kovboy filmlerine vermişken Brokeback Dağı'na da ver. Sevdiğim bu arada. Evet, başka? Ve tabii ki The Life and Death of Colonel Blimp. Oktay'a dönüyorum. Bir daha söyle bakayım. The Life of? The Life and Death of Colonel Blimp. Türkçemize çeviremiyorum. Çok hoş gerçekten. Başka? Pardon ya, 1943 Colonel yapımlıymış. Albay mıydı ya? Colonel Albay. Albay, Miralay yani. Miralay'ımın... Başka? İşte o, Miralay'ın geç. Başka? Tamam, neyse. Geçiniz. Yeter, ağladık, çok ağladık. Biraz da... biraz da gülelim diye. Plastik şov mu? Biraz da romantik. Plastik şov. Biraz da sıkılalım diyorsanız. Ne? 9 şarkı. Aa, Nine Song diye geçer. Ben bunu izlemedim ya. Bak izlemediğin yanına kar kalmış. Yanına kar kalmış bütün artistlerin oynadığı film değil mi bu? Bütün artistlerin, bütün evet. aktrislerin. Evet, doğru, doğru. Onun dışında en sıkıcı filmler listemizde Beautiful. Beautiful. Seyretmedik onu da. Demek sıkıcı ki, mı? Sıkıcı mı demişler? O da sıkıcı demişler. Olur mu ya? Sibirya Ekspresi var, daha sıkıcı film, ben biliyorum. Aa, seyrettim. O kadar da sıkılmadım. Ne çok yalan sıkıcı söyleyeyim. Film, çok. Tabii ki bunların içinde olmazsa olmaz Shawshank Redemption. Shawshank Redemption'da sıkılan adam var mıdır ya? Var mı? Sunday Times çok sıkılmış. Ama 120 defa seyredersen sıkılırsın. Her şey de çok güzel film değil mi ya Shawshank Redemption? Evet. Bugün başlasa televizyonda yarısından denk gelsen. Tabii canım, seyredersin. Evet. Bildiğin film yani. Acaba garanti. Alınacak filmler listesi. Yok Fahir. Ya aman sıkıcı ya. Sıkıcı ya. Bizim bu Fahir böyledir. Yanlış listelere bakar yanlış. Ay. Alınacak listeler. Başka? Devam ediyorum. Sıkıcı film. Bir Uzay Destanı. Bir Uzay Destanı. 2001. Özellikle son 20 dakikalık o bir zaman tüneline girdiği sahnesi hakikaten çok sıkıcı. Kubrick'in mi? Kubrick'in canım. Bir Uzay Space Destanı Odyssey. Mı o filmin? Bir Uzay Destanı. Space Odyssey. Yani zamanında insanlar böyle hızlı geçme tuşu olmadan o filmi nasıl izlemişler onu bilmiyorum ben. Hayır, biz çünkü böyle bakmıştık. Çarpı 2 ile gidiyordu. Daha devam edecek galiba. Çarpı 4. Çarpı 30'da yarım saat oturduk. Diye geçtim. 1968'den bu yana kaç milyon insanın canı fena halde sıkıldı. onun dışında istediğiniz Sin City diye geçen Günah Şehri. Onu da izleyip rahatlıkla sıkılabilirsiniz. Filmlerden biriydi diyelim. Ama son şarkımıza geçelim artık. Son şarkı mı? En son şarkı olsun. O zaman son şarkı. Filmlerin şarkıları seçilmiş de en güzel film şarkıları. He. Onlardan birini buldum, onu çalalım istersen. Hadi ya, hangi film? O da sürpriz. West Side Story'den I Feel Pretty. Peki şeyden var mı? Muhteşem Yüzyıl'dan bir şarkı var mı? Biraz da var. Bakar mısın? Biraz var. Süleyman Çünkü var. Çünkü Hürrem açıklama yapmış da bugün onunla bağlar mıyız diye. Hadi ya, ne demiş? Karşıma hiç Süleyman çıkmıyor demiş. Sülmancık mı çıkıyormuş? Bilmiyorum. Ha dur bir dinle. Bir şeyler bayan konuşuyorlar. Ben bayanı kaçırdım. Başa aldı. Anlayamadık dedi Deni. Evet, genel konuşuyor. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyorsun biliyor musun? Hangi çağda yaşıyorsun? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Modern Sabahlar sona erdi.